Повестири историче. Dragii mei, în seara aceasta vă voi povesti despre strămoșii poporului român. Dacii, romanii, hunii, vizigoții și hotentoți. Dacii aveau țară bogată și mănoasă, plină de albine, plină de miere, plină. Romanii însă aveau democrație. Aveau boi publice. Ce bine. Aveau senat. Și romanii s-au gândit să ia și din mierea dacilor. Să luăm, să nu luăm. Hai că luăm. Astfel ei porniră cu oști, cât e frunză și iarbă. Veniți, băieți! Cu cai, cu care de luptă, cu mașini de dărâmat castele. Și pornirea cu marea lai către Dacia. Dar deodată ei dădură peste Dunăre și rămăseră ca fulgerați. Vreme ce prostimea s-apucă să facă o baie, Ia-ți minții. Traian se gândi. Unde o fi Apolodor? Unde o fi? Mă, și-am spus, mă, să vină. Capitanii răspunseră: în Damasc, măria ta! Cum în Damasc? Păi... Și se dădu poruncă să-l aducă, pentru că acesta să construiască peste Dunăre un mare pod. La ordine, măria ta! Măria ta a venit la timp! A venit la timp, măria ta! La timp! Timpul de mesă, ora mesei, nu? Mi s-a făcut pielea zbârci de cât ne îmbăiem aici așteptându-ne. Unde vine podul ăsta? Uite aici, fii atent. Uite, vezi malul acesta și vezi malul... Nu, malul de acolo nu se vede, într-adevăr. Dar după ce faci jumate de pod, se va vedea și malul acela și acolo trebuie să ajungi tu. Are ceva dacă folosesc spinările delfinilor? Momentan, doar să proptesc o leacă niște bârne. Nu are nimic, mai ales că nu are nici delfini, Dunărea. Pudrăcea, dracule! Păi tot planul se schimbă. Așa că eu propun să punem niște bârci una lângă alta, trecem pe de cât om putea și cum nu se mai putea, vine podul. Ai adus podul cu tine, da? A, sigur, uite la aici, e în stare mată, iau podul, uite la alta așa cam cum e. Deci asta e partea scretică și partea ipotetică e sub apă. Deci ori e, ori nu e. 7 părți sub apă, una deasupra, precum... Da, nu știi ce vine în pământ, pe partea alta este. Niște piloni așa care ajung în magmă. Atunci, măi Apolodoare, ia, aruncă-l peste malul celălalt. Ostași, treceți, traversați prutul buie, după ce traversați buie, Dunărea. Buie. Ajung și ei pe malul celălalt. Înarmați până în dinte. Ce văzură? Lapte și miere curgând. Femei, copii dansând. Bărbați cântând. Erau daci. Ai iubesc o fată dacă mă cine e bună e și și ce bună-i măsa taică. Dar iată că vin romanii. N-apucă Traian să se dezmiticească bine cu romanii și cu dacii. Se și înfrățiră romanii cu femeile dacilor, vreau să zic. Nu, văzând Traian aceasta, cu greu îi mai convinse să pună mâna. Ce sunt bărligare ăștia? Să pună mâna pe arme să-și omoare aproapele. Cum îmi apără țara acum cu ulingăi ăștia de pizde? Atunci Traian vorbi direct cu Decebal ca doi oameni de frunte astfel. Auzi, dragul meu, auzi tu... Decebal, la... fii atent. Na. Uite, eu Traian de la Roma, noi, civilizație, parlament, senat, băi publice, venim aici, în Dacia, facem la fel, construim clădiri imense, pavăm străzi. Ce-o fi și asta? Arăm o goare. E? Ce zici? Mă, Decebale, uite, facem școli, învățăm latină la tot poporul, scriem cărți, manuscrise, facem librării. Aducem pe Diocletian, aducem pe cel cu Iliada. Ce zici, e? Decebale, uite aici vin mereu popoare migratoare. Mereu aveți probleme, știm? Rapoartele noastre de la graniță așa ne spun. Nu avem mașini de război. Avem tehnică de luptă. Avem strategii. Avem generali care... vă conduce oștirile. Construim bastioane de care popoare migratoare să vă răzbi ca muștele de parbriz. Mă, ce zici, Decebale? Decebale mai s-a sprez. Mă, zi-mă și tu ceva. Barză, brânză, viesure, cal, căluț, căcat!